62,98 za opakowanie 1 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 74,98. Promocja 11-17 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 września, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Echa rosyjskich dronów nad Polską. Minister obrony przedstawia posłom szczegóły naruszenia przestrzeni powietrznej. Zamknięcie granicy z Białorusią uderzy w biznes. Podlascy przedsiębiorcy ostrzegają przed konsekwencjami. Rosyjski dyplomata w Hiszpanii na dywaniku w MSZ. Wezwano go w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej w Polsce. Wczoraj premier, dzisiaj minister obrony narodowej. Posłowie zapoznają się z informacją na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Doszło do tego w nocy, z wtorku na środę. Łączymy się z naszą reporterką Małgorzatą Naukowicz. Witaj. Dzień dobry. Co posłowie usłyszeli od Władysława Kosiniaka-Kamysza? No, minister przypomniał, że naszą przestrzeń naruszyło 19 rosyjskich dronów. Zestrzelono te, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie. Dodawał, że akcje koordynowali wojskowi dowódcy. Mówił, że pierwszy raz nad terytorium NATO strącono rosyjskie bezzałogowe. Pan generał Maciej Klisz, dowódca operacyjny, osobiście wydawał rozkazy o użyciu broni, o zestrzeleniu obcych statków powietrznych. To jest sytuacja bez precedensu w historii. Władysław Kosiniak-Kamysz dziękował też naszym sojusznikom z NATO, którzy wsparli polskie wojska. Tej nocy nie byliśmy sami, inaczej niż w wielu momentach naszej historii, podkreślał wicepremier. Tej nocy byliśmy z naszymi sojusznikami z NATO, naszymi przyjaciółmi z Ukrainy, z innych państw, takich jak Australia. Operowały w przestrzeni powietrznej Królewskie Siły Powietrzne Królestwa Niderlandów. Operowali razem z nami Włosi, wspierały nas wojska niemieckie swoimi bateriami Patriot rozmieszczonymi wokół lotniska Jasionka. W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie wojska, przez rosyjskie drony, przepraszam, prezydent Karol Nawrocki zwołał na 17. posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. A to była z Sejmu Małgorzata Naukowicz. Białoruski reżim zwolnił 52 więźniów politycznych, w tym 14 obcokrajowców. W tej grupie jest dwóch Polaków. Decyzja o ułaskawieniu została podjęta przez Aleksandra Łukaszenkę w dniu jego spotkania z przedstawicielem amerykańskiej administracji. Amerykanie podali, że ściągają sankcje z białoruskich linii lotniczych Belawia. Wśród zwolnionych więźniów politycznych oprócz dwóch Polaków są m.in. Łotysze, Niemcy, Francuzi i Brytyjczycy. Centrum Obrony Praw Człowieka, Jasna, podało, że na wolność wyszli działacze białoruskiej opozycji Władimir Mackiewicz, polityk Mykoła Statkiewicz i dziennikarz Ihar Łosik. Państwowa agencja Bełta podała, że po rozmowach Łukaszenki z przedstawicielem Stanów Zjednoczonych Waszyngton chce wznowić działalność amerykańskiej ambasady w Mińsku. Łukaszenka, cytowany przez białoruskie media reżimowe, powiedział, że jego celem jest odbudowa kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, co ma sprzyjać działaniom Donalda Trumpa na rzecz pokoju. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Decyzja rządu o zamknięciu granicy z Białorusią niepokoi przedsiębiorców z Podlasia. O północy nieczynne będą przejścia samochodowe, towarowe i kolejowe. To odpowiedź rządu na rozpoczynające się na Białorusi wspólne ćwiczenia wojskowe z Rosją. Przedsiębiorcy mówią, że rozumieją konieczność zamknięcia granicy, ale wskazują też na konsekwencje. Na pewno takie zamknięcie, nawet kilkudniowe, odczujemy, a tym bardziej jest niepokojące to, że nie wiemy, jak i długo będzie zamknięte. Tak? Słowo do odwołania jest niestety takim bardzo niepokojącą informacją. Mówiła Żaneta Kowalczuk z agencji celnej Terminus w Białej Podlaskiej. Jak dodaje, miasto, które jest zagłębiem branży transportowej, w szczególności odczuje rządowe decyzje. Było już ciężko z różnymi sankcjami, ograniczeniami. Taka decyzja na pewno będzie takim przysłowiowym gwoździem do trumny, z tego względu, że uniemożliwi całkowicie im tę pracę lub spowoduje to, że będą musiały się całkowicie gdzieś tam przebranżowić, zmienić trasę i wszystko pozmieniać. Powtórzmy, przejścia graniczne zostaną zamknięte o północy. Z zagranicy nadal spływają słowa wsparcia po tym, jak rosyjskie drony wleciały do Polski. MSZ Hiszpanii wezwał rosyjskiego dyplomatę, aby wyrazić w związku z tym swój protest. Wczoraj premier Hiszpanii Pedro Sánchez wyraził solidarność z Polską, twierdząc, że naruszenie europejskiej przestrzeni powietrznej jest nie do przyjęcia. Słowa wsparcia płyną też z Finlandii. Mówił o tym prezydent Aleksander Stubb, odwiedzając Kijów. Wcześniej rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Ostatnie dni pokazały, kto chce pokoju i nie jest to Rosja, która odrzuciła zarówno propozycję negocjacji dwustronnych z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim, jak i porozumienie pokojowe proponowane przez Stany Zjednoczone, powiedział w Kijowie prezydent Finlandii. Stwierdził, że Rosja dąży do eskalacji wojny. Rosyjskie drony naruszyły polskie terytorium w sposób, w jaki jeszcze nie obserwowaliśmy podczas trwającej agresji na Ukrainę. Na wniosek Polski rozpoczęły się konsultacje sojuszników NATO zgodnie z artykułem 4 paktu. Finlandia oczywiście wspiera Polskę. Prezydent Finlandii zapowiedział kontynuację wsparcia militarnego, finansowego i politycznego dla Ukrainy. Mówił też o konieczności zwiększenia nacisku na Moskwę. Jego zdaniem sankcje przynoszą zauważalne efekty, a rosyjska gospodarka chyli się ku upadkowi. Agata Król, Polskie Radio. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Nigdzie nie występuje smog. Zagrożenie pożarowe lasów jest niewielkie i dotyczy jedynie części województw lubuskiego, wielkopolskiego, podlaskiego i pomorskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południe w całym kraju pochmurne i miejscami deszczowe. Najmocniej padać ma do wieczora na Podkarpaciu. Najchłodniej nad morzem 18 stopni, najcieplej na Dolnym Śląsku 23. Na północnym wschodzie silny wiatr. Autopromocja. Święto artystów, słuchaczy i wydawców. Koncerty największych polskich gwiazd i wyróżniających się debiutantów, a wśród publiczności dziennikarze muzyczni Trójki. Great September w Łodzi. Sprawdzimy, gdzie obecnie bije puls krajowej sceny. O wszystkim opowiemy. W piątek w liście osobistej między 22 a północą. Oraz w sobotę w tygodniku muzycznym od 16 do 19. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Metz i Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you, niskie ceny, święte. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka do ubrania Mika. Pompa ciepła, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej. Włączamy. Mega okazje w Pepco, czas start! Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu przybory szkolne Koci Domek Gabi i ubrania dla kobiet. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Budzik, studia, praca, mnóstwo zadań. A kiedy ostatni raz pomyślałeś o sobie? Stop! Zatrzymaj się! Program badań profilaktycznych Moje Zdrowie Ministerstwa Zdrowia to konkretne korzyści dla Ciebie. Bezpłatne badania dopasowane do Twoich potrzeb. Konsultacja z lekarzem, pielęgniarką lub położną. Twój indywidualny plan zdrowotny, czyli jak zadbać o siebie. Szczegóły na mojezdrowie.gov.pl. Sprawdź się dla zdrowia, zanim pojawią się objawy. Kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia. XXL. Dużo korzyści dla całej rodziny. Tydzień XXL w Kauflandzie. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne. Opakowanie XXL. Tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card. 5 kilo na osobę. A polskie ziemniaki, opakowanie 5 kilogramów, jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowie. Dzisiaj mam sportowe wyzwania. Tak? Wymienisz wszystkie sportowe hity z mistrzowskiej oferty Wektry? A wymienię UEFA Champions League i Premier League w Canal+, Formula One i Bundesliga w Eleven Sports, US Open w Eurosport. Nie nadążam, chcę wszystkiego. Ale mistrz, i to na rok za 0 zł. Najbogatsza oferta sportowa w Wektrze. Zamów internet i telewizję, a pakiety sportowe dostaniesz na rok za 0 zł. Zadzwoń 601-601-601. Wektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Szczegóły w regulaminach promocji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. time in the same old place. The same old face is always watching me. Who knows how long I'll have to stay? Could be 100 years of sweat and tears, the rate that I get paid. Sometimes I slowly from all the dull routine that's with me every day, a fantasy will come to me. Diamonds are what I really need. Think I'll rob a store, so bad. You know the roulette wheel is a crooked deal. I'm losing all I had. Soon be like a man that's on the run and live from day to day, never needing anyone. Play the weed. My life is full of romance. Jest kwadrans po 15 przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dzień dobry Państwu. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. W poniedziałek zmarł w wieku 81 lat Rick Davies, wokalista, pianista, kompozytor, autor tekstu, założyciel formacji Supertramp. Zespół miał dosyć charakterystyczne brzmienie, bardzo znaczący udział instrumentów klawiszowych, nierzadko naprawdę wyrafinowane aranżacje, oczywiście do tego gitara, a także saksofon. Podstawą były, jak zwykle w tych udanych przypadkach, świetne, chwytliwe melodie. W swoim gatunku, który bywał określany wtedy jako art pop, pop progresywny, czasami soft rock, byli naprawdę mistrzami. Przed chwilą utwór From Now On z płyty Even in the Quietest Moments, rok 1977, a teraz już fragment najsłynniejszej płyty grupy Supertramp, Breakfast in America. Was it early morning yesterday? I was up before the dawn. Enjoyed my stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover, and I must be moving on. Now I believe in what you say is the undisputed truth. Have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just the thought of those sweet ladies as they shiver through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few. Goodbye, stranger. It's me. Goodbye Stranger. Przebój grupy Supertramp z bestsellerowego albumu Breakfast in America. Na gitarze Roger Hodgson, gitarzysta zespołu, także drugi wokalista. Często z Rickiem Davisem dzielili się partiami wokalnymi w obrębie utworów. Tak było zresztą przed chwilą. Natomiast teraz posłuchamy fragmentu ostatniej płyty nagranej jeszcze z Rogerem Hodgsonem, który w pierwszej połowie lat 80. po płycie Famous Last Words odszedł z zespołu Supertramp. Oczywiście w roli głównej będzie po raz kolejny Rick Davies. I tak jak powiedziałem, często się dzielili partiami wokalnymi. Natomiast w tym utworze, który za moment, wszystkie partie wokalne należą do Ricka Daviesa, mimo że słychać jakby to był niekoniecznie jeden głos należący do tego samego wokalisty. My Kind of Lady. My kind of lady, no better love could I embrace, no better heart, no other faith, can't quite compare with you. You came along and then you mend my broken dreams. I was so down and then as foolish as it seems. You gave me your affection, yeah baby, you came through. We'll make it yours in spite of those who say it's wrong. This time we feel that we belong. Now we can truly say you My Kind of Lady. Grała grupa Supertramp, śpiewał Rick Davies. To tyle, jeśli chodzi o nagrania tego zespołu w dzisiejszej tonacji. Również dziś 60. urodziny obchodzi Moby, artysta nagrywający od początku lat do 90. do dziś, nadal aktywny pod względem artystycznym, z tym, że najbardziej udany okres w jego twórczości to właśnie lata 90. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart my soul feels so bad? Why does my heart Why Does My Heart Feel So Bad z płyty Play, rok 1999. Ten utwór skomponował Moby dużo wcześniej, bo na początku jeszcze tamtej dekady. Wtedy to było techno niespecjalnie atrakcyjne z punktu widzenia Mobiego. Sięgnął po ten utwór właśnie kilka lat później, trochę zwolnił tempo i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Richard Melville Hall urodził się w Nowym Jorku 11 września 1965 roku. Wielokrotnie zmieniał style muzyczne, trochę taki muzyczny kameleon. Dzisiaj zaczęliśmy od fragmentu najsłynniejszego albumu Mobiego, czyli Play, tak jak już wspominałem. Teraz cofniemy się zaledwie dwa lata, czyli do roku 1997, kiedy to na listy przebojów trafił zupełnie inny utwór Mobiego. Bond. James Bond. Moby w temacie z Jamesa Bonda, oczywiście odpowiednio przerobionym. To był rok 1997, a zaledwie rok wcześniej na płycie Animal Rights królowały zupełnie inne gatunki muzyczne, przede wszystkim hardcore punk i industrial. Truth begins again. The truth is not that comfortable. That's when I reach for my revolver. Z płyty Animal Rights to fragment twórczości postpunkowej amerykańskiej, oczywiście grupy Mission of Burma. No to na zakończenie krótkiej prezentacji nagrań dzisiejszego jubilata utwór, od którego zaczęła się kariera Mobiego. Go. Pierwszy duży przebój Mobiego, rok 1991. Dziś mija 25 lat od premiery albumu, na którym znalazła się ta oto piosenka. Utopia, fragment debiutanckiego albumu Goldfrapp, wtedy duetu Alison Goldfrapp i Will Gregory, tytuł płyty Felt Mountain. Tonacja dobiega końca, po 16 do trójki zaprosi Państwa Michał Matus, a na zakończenie cofniemy się do roku, w którym szczyt popularności przeżywał Britpop, zespół Blur z płyty, która dziś kończy 30 lat. Mowa o The Great Escape. My już Państwu bardzo dziękujemy. Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała, i Grzegorz Hoffman, który ją przygotował i prowadził. Spokojnego popołudnia. Dziękujemy. Do usłyszenia. So spring, you can find it.